हम अपना नाम लेकर बुलाने लगे तुम्हें, हम अपना नाम लेकर बुलाने लगे तुम्हें। दीवाने हैं यार भी दीवाने लगे तुम्हें, हम अपना नाम लेकर बुलाने लगे तुम्हें। दीवाने हैं यार भी दीवाने लगे तुम्हें, हम अपना नाम लेकर। अकेले थे हम बताने लगे तुम्हें, दीवाने हैं यार भी दीवाने लगे तुम्हें। हम अपना नाम लेकर बुलाने लगे तुम्हें, दीवाने हैं यार भी दीवाने लगे तुम्हें। बनाने लगे तुम्हें, दीवाने हैं यार भी दीवाने लगे तुम्हें। हम अपना नाम लेकर बुलाने लगे तुम्हें, हम अपना नाम लेकर बुलाने लगे तुम्हें। दीवाने अपना नाम लेकर बुलाने लगे तुम्हें, दीवाने।